Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Dreigende taal van de Amerikaanse president Trump. Op zijn eigen social media zegt Trump over de leiders van Iran: kijk maar wat er vandaag met deze gestoorde schoften gebeurt. Intussen zijn er in de hoofdstad Teheran weer explosies gemeld. Het Iraanse regime zei gisteren nog dat het door blijft vechten. Bijna alle Nederlandse bedrijven worden geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Rabobank. Vooral de industrie, de bouw, vervoerssector, maar in het slechtste scenario ook de reisbranche en de horeca, omdat consumenten dan minder geld hebben. Alleen in de zorg wordt groei verwacht. En vrouwen doen vaker een SOA-test dan mannen. Volgens het CBS hebben mannen vaker onveilige seks. Vooral twintigers gebruiken bij losse partners geen condoom. Vrouwen slikken dan weer minder vaak de pil. Dat doet intussen 4 op de 10, ooit was dat ruim de helft. Gaan we naar het weer. Vanochtend regent het veel, het waait ook hard en het wordt 7 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Florentien, dankjewel. Dan Rick en de Vries. Ja. Begin op de A15, Gorkum, Nijmegen bij Andelst, 13 minuten. A16, Breda, Rotterdam bij Feyenoord, 12. En de laatste team is de A27, Breda, Gorkum bij Geertruidenberg. De vertraging 15 minuten. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Voor deze vrijdag de 13e met zometeen onder andere Rob Schepers, de Week in One-Liners en nu Maroon 5. Radio 538. We weten hoe het is om op een poster te staan. En we weten hoe het is om neergeslagen te worden. We weten hoe het is om omarmd te worden, om geliefd te worden. We weten hoe het is om uitgekotst te worden. We weten ook dat wij de kakkerlakken zijn van de Nederlandse muziekindustrie. En we komen ook in jouw huis stinken. De 538 Ochtendshow. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye. Best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. Om 13 over 9. Het is de ochtendshow van 538. Wij zijn de hele ochtend al de TikiLink een beetje aan het promoten. Nou doen we dat de hele week al. Op dit moment rook uit de TikiLink. Ja. Ja, we krijgen van echt regelmatig luisteraars toch door dat hij blijft hangen. Blijf het proberen. Gewoon verversen en dan op een gegeven moment kom je wel door. Maar als er veel mensen tegelijkertijd in dezelfde TikiLink zitten, dan kan het eventjes dat hij hapert. We willen een hoop mensen doneren en dat is goed. Maar Niels, ik... Of TikiLink. Ben gewoon heel erg, ja. Nee, echt waar. Ja, we hadden natuurlijk vanochtend, gisteren eindigden we dag op... 290.000 euro. Exact. En we hadden zoiets van, joh, Jeroen die is met het onmogelijke bezig. Wij kunnen ons daar minimaal bij aansluiten. Dus we moeten een stip op de horizon hebben. Wat die eigenlijk vanochtend... die onhaalbaar lijkt. Ja, die onhaalbaar lijkt, die we willen realiseren voor 10 uur vanochtend. En toen hebben we gezegd, dan moet de teller op 350.000 euro staan. Ja. Nou, heel veel mensen denken, dat gaat je nooit lukken. Dat gaat je nooit lukken. Is ook echt een... Dat gaat je nooit lukken, Niels. Nee. Tot op heden is dat ook nog niet zo. Oh, maar we hebben wel een update. En? En die ziet er goed uit. Is die paukwaardig? Die is zeker paukwaardig. Want we willen Jeroen ook graag hier onderdeel van laten zijn. Jeroen, op dit moment staat de TikiLink op 343.564 euro. Dat betekent inderdaad, Jeroen zegt het al, dat we waanzinnig onderweg zijn met heel Nederland. En iedereen steunt en draagt bij. Ik hoop zo dat we het nog redden voor tienen. Ja. Jeroen, voordat we naar de loper gaan die op dit moment naast jou op de band is komen staan. Dat is iemand die we allemaal kennen. Wil ik je toch eventjes namens eigenlijk de baas van jouw stad... Wil ik jou even een boodschap laten horen? Nee. Jazeker wel. De burgemeester van Amsterdam. Dag Jeroen, Femke Halsema hier. Ik volg je ongelooflijke prestaties de afgelopen dagen. En echt, wat een bewondering heb ik ervoor. 100 kilometer per dag rennen voor het Prinses Maxima Centrum. Dat getuigt van zo'n ongelooflijk doorzettingsvermogen. Heel veel succes morgen bij de 538-run... in het Olympisch Stadion. Zet hem op en weet, Amsterdam staat achter je. Dag Jeroen. Wauw, hoe mooi is dat? Hey. Ja, vind ik wel fantastisch hoor, wat mooi. Heerlijk toch? Ja, ja. Dus ook op het stadhuis wordt gewoon gekeken naar de televisie... en geluisterd naar de radio. Iedereen houdt je in de gaten. Ik zit hier de hele dag, weet je wel, in deze studio. Maar wat er allemaal buiten gebeurt is toch onwerkelijk mooi. Ja, je hebt geen idee wie er allemaal mee bezig zijn. Nou ja, van één iemand heb je het wel. Dat is namelijk Wendy van Dijk. Wendy, goedemorgen. Ja. Hi, goedemorgen. Jij bent bij ons op de band komen staan om Jeroen eventjes een half uurtje te motiveren. Ja, natuurlijk. Wat superleuk dat je dat wil doen. Even support, hè. Ja, hoe is het met je, Wendy? Ja, gaat heel goed. Ja, ja je bent druk, want volgens mij zit er ook iets nieuws aan te komen. Ja, dat klopt. Aankomende zondag, So You Think You Can Dance, op Net 5. Ja. Nice. Om 8 uur. Ja, dat is wel weer geweldig. Ja, Wendy zei, ik kom lopen. Dan kunnen we het ook misschien over het nieuwe programma hebben. Dat wil ik wel op de loopband doen. Maar ik weet niet of je daar nu al spijt van hebt. Of dat je nee, zeker niet. Alleen ja, ben ik te verstaan? Ja, anders zet je mijn tijdje langzamer. Je bent heel goed te verstaan, hoor, Wendy. Oh, heel goed. Ja. Maar So You Think You Can Dance komt weer terug op televisie. Ja, klopt. Dat is even weg geweest. 10 jaar weg geweest. Wow. Zo lang? Ja, joh. Oh, en het was wel een van mijn favoriete programma's. En ja, dansers krijgen gewoon een gigantisch platform. Ja. En we hebben onwaarschijnlijk veel talent in Nederland. En er is ook heel veel talent bijgekomen, zeg maar, de jongere generatie. Ja, dankjewel. Bij... Ja. Met allemaal verschillende stijlen, hè? Dus popping, locking, wave, weet ik het allemaal. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is waanzinnig. Ja, dat geloof ik, ja. En nou ja, jij bent van huis uit danseres natuurlijk. Dus jij kan ook wel een beetje beoordelen of het niveau hoog ligt dit seizoen. Ja, en Dan Garrity ook zeker, hè. Die zit in de jury. Die is er ook weer bij. Ja, die is er weer bij. En die zegt ook van... Ja, het is gewoon... Het is nog nooit zo hoog geweest, het talent. Oh, vet. Oké. Okay. Dus het is echt iets heel bijzonders wat er gebeurt. Ja. Want zijn jullie al begonnen met de opnames? Of is het helemaal live? Ze zijn al voorbij. Oh, ze zijn al voorbij. Oh, je hebt alles al gezien. Dus ik weet wie de winnaar is. Ik ben om te kopen. Anders heel veel geld voor het maxima. En dan ben ik wie de winnaar is. Oh, ik kon het zo wel even. En dan inderdaad voor een heel hoog bedrag. Ja. Nee, maar jij zegt... Nee, goed, dan kan je beamen dus dat het niveau heel hoog is. Wat zei je? Ik zei, jij kan dus beamen dat het niveau heel hoog is. Ja, het is ongekend. Er stonden op een gegeven moment 6 in de finale. En daar valt eigenlijk gewoon niet uit te kiezen. Oh, wauw. Het is gewoon niet te doen. Dus aan de jury en het publiek, het was echt een hele zware taak. Om daar een winnaar uit te pikken. Maar het is echt heel leuk. Dus je moet zeker gaan kijken. Nou, dat zullen we zeker gaan doen. Zondagavond is het op Net 5 wordt het uitgezonden. Net 5, ja. Net 5 om 8 uur kun je het gaan... Oh, lekker. Ja. Dus, heerlijke tijd ook. Ja, zondagavond 8 uur. Ja. So You Think You Can Dance met onder andere Dan Kennedy. Nou, hopelijk kan Jeroen met zijn beentjes omhoog ook even op die bank gaan liggen. Absoluut, ja. Ja, kan ik het even binge-watchen ergens de hele week. Ja, leuk. Precies. Absoluut. Maar ik zie jou nu zo'n beetje op die band in de weer, Wendy. Maar volgens mij ben jij... Jij loopt vaker. Nou, ik zal je vertellen. Ik denk dat ik echt de afgelopen 4 jaar bijna niet heb hardgelopen. Oh, daar zie je niks van. Nee. Maar ik heb het hardlopen een beetje vaarwel gezegd. Want ik merk dat wandelen eigenlijk... Grappig, nou, ja, net zo goed zijn werk doet. Ja. Ja. En ik merkte gewoon aan mijn lijf, ik ben toch ook 55... Hè? Dat knieën, heupen... Sorry. Ja. Alles hij toch een beetje, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar... Ga maar gewoon eens even wandelen. Ja, je loopt echt fantastisch. Maar het gaat hartstikke goed. Ja, het gaat heel goed. Ja, toch? Gaat me nog wel makkelijk af, hoor. Ja. En soms vind ik dat wandelen ook heel saai. En dan ga ik toch even weer tussendoor een beetje joggen. Ja, ja. Maar dat gaat prima. Alleen, ja, voor mijn spieren is het wandelen toch net even beter. Snap ik. Hé, maar wat een geweldig doel hebben we ook, hè? Met dat Prinses Maxima Centrum, waar we de hele week al voor in touw zijn. Nee, fantastisch. Het zijn zulke schrijnende verhalen natuurlijk. Aan de ene kant durf je het gewoon bijna niet aan te horen. Nee. Omdat je weet wat mensen en jijzelf natuurlijk ook doorgaan. Ja. Maar ja, we moeten gewoon dat recht in de bek aankijken. Ja. En er is gewoon geld nodig. Ja. Heel veel geld. Jij weet natuurlijk hoe het is als je op een gegeven moment je kind ook ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Want jij hebt ook zo'n periode achter de rug. Dus zeker. Ik kan me goed voorstellen dat jij ook, als jij die verhalen hoort hier van ouders op zender, dat je dan toch ook weer terugdenkt aan die situatie. Altijd. Dat vergeet je nooit meer. Nee. En we waren best wel een lange tijd ziekenhuis in, hè. Helemaal afgezonderd. En in isolatie. Dus jij... En je bent die mensen die daar werken elke dag dankbaar. Ja. Want als zij er niet waren, dan hadden wij ons kind niet meer gehad. Nee, nee. Dus, hoe is het nu met Lizzie? Heel goed. Ja? Ja. Dat is fijn. Daar ben ik dat is fijn. Ja, dat is goed om te horen. Nou, Wendy, onwijs tof dat je hier vanochtend de moeite hebt genomen... sowieso om deze kant op te komen... en om een half uur met Jeroen op de band te gaan staan. Ja, en ik doneer natuurlijk ook, hè. Mijn 538 baan. Kijk. Die gaat ook in de... Fantastisch. Ja, tuurlijk. Geweldig. Dankjewel. Yes. Nou, goed. Nou, Wendy van Dijk. Ga er zien. Zondagavond 8 uur op Net 5. Het programma So You Think You Can Dance... na 10 jaar terug op televisie. Nog veel belangrijker, stort! daar heb jij een goed punt. Dat is nog veel belangrijker. Stort, dat kan via 538.nl/sticky. Doe hetzelfde als Wendy heeft gedaan en doneer. En dat hoeft niet zo'n groot bedrag te zijn. Dat mag natuurlijk ook gewoon een veel lager bedrag zijn. Want alle kleine beetje hetzelfde. 538.nl/sticky, daar kun je je donatie kwijt. Enrique Iglesias, Bailamos. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop. Ja, als het weer niet meewerkt, dan doen we het gewoon wel. Ja, muziek, hè? Dan laten we op de radio het zonnetje wel schijnen. Het is 9:55 in de 538-ochtendshow. En je hoorde net dat wij erg dicht tegen het punt aan zaten dat de 350.000 euro-grens wordt gepasseerd. Van de tikkie, hè? Ja, we hebben een tikkie-link al de hele week. Dat is 538.nl/tikkie. Daar wordt geld gedoneerd. Ik denk dat ze bij tikkie ook denken, what the fuck? Wat is hier aan de hand deze week? Die hebben de serverruimte bij moeten zetten. Maar die magische grens van 350.000 euro... Niels, waarvan jij vanochtend om 6 uur zei, het zou fantastisch zijn als we die voor 10 uur weten te doorbreken. We zaten er net akelig dichtbij. We schuurden er tegenaan, ja. Hoe is de stand nu? Nou, ik zou zeggen, pak een pauk, want dat is het zeker. Ja, en je weet, als de pauk gaat, dan betekent dat we goed nieuws hebben. Jeroen, zit of sta? Oh, je staat natuurlijk. Ja. loop of ren je. Loop of ren. Wij kunnen melden dat onze luisteraars bij elkaar hebben gebracht 352.656. En als ik hem helemaal af wil maken, de laatste update, 355.000. Hey, mijn hemel, wat een geld, Jeroen. Dit ja, jongens, dat hoor ik wel, hoor. Dit had jij toch ook niet durven dromen aan het begin van deze week? Nee, het was ongelooflijk, hè. Je ziet het gaan, het ging van 18 naar 50. Toen, ik weet het niet meer, 250. Ja, het is echt een olievlek. Iedereen helpt mee. Wendy van Dijk, hè, burgemeester Halsema, Maar ook gewoon mijn buurvrouw en echt heel Nederland helpt mee. Alle lagen van de bevolking. Ik vind dat echt waanzinnig mooi. Wat een verbinding. En we zijn nog niet klaar, hè? Nee, zeker niet. Het is echt... Ik ren hierop, jongens. Dankjewel. Iedereen, nou, ongelooflijk bedankt. Dit is de energie die we hier gaan geven. En dankzij jullie als luisteraar, hè, want we hebben de leukste luisteraars van Nederland. En we gaan door, hè. We gaan verder. Nog de hele dag, de laatste dag dat Jeroen loopt bij ons in de studio op de band. Morgenochtend heeft hij in het Olympisch Stadion nog een laatste horde te nemen. Gaat er een horde lopen. Nee, ja, dat wist hij nog niet. De laatste 38 kilometer. Ja, die moet ook nog eventjes gelopen worden. Maar wat moet jij zaterdag nog doen dan? Ja, zaterdag nog 38 kilometer. Ja. Nee. Ja, zeker. Ja. 38? Ja, die laatste 38 nog even. Ja. In het Olympisch Stadion. Ja. In het Olympisch Stadion. En ook weer met luisteraars, toch? Ja, zeker. Er zijn luisteraars die jou daar ondersteunen. Dus Wendy, als je niks te doen hebt zaterdagochtend... Nee, daar baal ik van. Ik ben aan het werk. Oh, maar... ja. Op zaterdagochtend 6 uur. Ja, je zegt net alles is al opgenomen. Nee, grapje. Nee, 6 uur. Nee, 6 uur niet. Nee. Maar ik druk op de stopknop. Nee, dat geeft helemaal niks. We plagen je mee. We vinden het echt tof dat je er bent. Echt, super dat je dit wil doen. Dus, de 350.000 euro is gehaald. Wij gaan op naar het vervolg van de ochtendshow zometeen. Met onder andere daarin Rob Schepers en Stemmia. Hallo, dit is Edwin Evers. Ja, het is alweer vrijdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers & Co. is er vanmiddag weer vanaf 2 uur. Bij Radio 538. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7,7,7,7. Oh, wat een geld. 50.000, potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hij is terug, de volledig nieuwe Honda Prelude. Gevormd door 75 jaar innovatie. Kom hem bewonderen of ontdek een van onze hybride SUV's... met tijdelijk tot 2000 euro voorraadvoordeel. Honda, the power of dreams. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Old Amsterdam en Maaslander kaas, 50% korting. En alle Robijn, nu 1 plus 2 gratis. We doen met je mee. Plus. Altijd al willen dineren in een van onze showrooms? Schuif 26, 27 of 28 maart aan bij de IKEA Eetclub. Kijk voor meer informatie op ikea.nl/eetclub. IKEA, een wereld aan ideeën. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Tijdens een exclusief diner delen 5 bekende Nederlanders hun meest gênante momenten. Daar was ineens een stripper. Maar wie spreekt de waarheid en wie zuigt alles uit zijn duim? Dit is echt het meest gestoorde diner ever. Een avond vol intrige, list en bedrog. Je ziet het in Het Diner. Morgen om 9:30 op 6. Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voorgebruikte informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Harry Styles, Together Together. Van 16 mei tot en met 5 juni. 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Wil je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers en Zwitser, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld een draadloze Ferm mini kettingzaag voor maar €24,88. Of een Garden Touch snoeischaar voor maar €1,99. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet? Is voor iedereen anders, maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer van vandaag. Het is nat en onstuimig, aan zee zware windstoten. Maar later vandaag wordt het allemaal beter, droog. En de temperatuur die gaat naar een graad of 10 met minder wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan af en toe een bui vallen bij 10 graden. Rick, die weet waar het stilstaat. Ja, 2 files. 1 op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 6 minuten. 2 op de N201 Uithoorn-Hilversum bij Kortenhoef 5 minuten. En dan om 3:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In een hotel in Amsterdam is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Er is veel schade. 2 verdachten vluchten weg op een scooter zonder kentekenplaat. Het is niet duidelijk of ze iets hebben meegenomen. De oorlog in het Midden-Oosten schaadt onze economie. En zeker als die lang gaat duren. En bijna alle bedrijven gaan het merken. Volgens de Rabobank is er alleen in de zorg dit jaar groei te verwachten. En dat komt doordat de vraag naar zorg toeneemt. En de Britse Formule 1-rijder George Russell die heeft de pole position gepakt voor de sprintrace morgen in China. Max Verstappen die had het weer moeilijk en moet het doen met de 8e startplek. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Een nieuwe ronde. Koffer 2 opengeklapt hier op de displays. €1,250. Dat is het geldbedrag dat erin zit. En Lotte van Rees uit Urrel, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de volgende kandidaat die een poging mag wagen om die stem te raden. Ja. Nou, denk ik dat je hem al regelmatig voorbij hebt horen komen. Jazeker. En heb je een beetje overleg gehad met je achterban van nou, wie zou dat kunnen zijn? Of doe je het helemaal op eigen houtje? Nee, samen met mijn collega zit op kantoor te luisteren. Dus mochten we het goed hebben, dan delen we het geld ook. Oh, wat goed. Oh, wat goed. Hoe heet het kantoor waar jullie werken? Ik werk bij AVK Nederland. Oh ja. Hey Lotte, we gaan de stem nog een keer beluisteren. En daarna mag jij ons gaan melden wie jij denkt dat er in koffer 2 zit. Hier is nog een keer de stem. Ja. Geen moeite mee. Geen moeite mee. Nou, heel veel luisteraars hebben dat wel. Die hebben er wel moeite mee, want hij is nog niet opgelost. Of zij, want volgens mij is het een vrouw. Maar wie denk jij dat we hier horen? Ik denk dat het Raven van Dorst is. Oeh. Raven van Dorst. Raven van Dorst. Ja, als dat de stem is, dan kan je met €1,250 ervandoor. En gaat er ook nog eens een keer €1,250 naar Jeroen. Want dat storten we dan bij zijn actie. Oh ja. Als het niet goed is, wordt het €100 en heb je de koffer. Wij gaan aan de computer vragen of het Raven van Dorst is in koffer 2. Het antwoord is fout. Lotte. Ja, jammer. Ja, ik moet je zeggen, Raven van Dorst kwam over de app ook heel vaak binnen. Ja. Dus ik zat ook een beetje op die stem. Maar dat is het dus niet. Nee, helaas. Jammer, voor jou de reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja,

Love, just hier in de 538-ochtendshow. 13 minuten over 9:30 inmiddels de tijd. En dat betekent dat het ook het moment is om eventjes naar Rob Schepers te gaan. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Vanuit een miserig sterksel. Nou, jullie hebben miser. Wij hadden net echt stortregens hier die voorbij trokken. Oh. Kan dit weekend kan PSV kampioen worden, toch? Ja, zeker. Dan zit je dwars, hè? Ja, ja. Nee. Ah, ik denk wel. Ik bedoel, ik ben geen PSV-supporter, maar ik vind het wel... ik heb wel echt grote respect voor hoe die club dit voor elkaar bokst. Goede spelers, goed spel. Ja, Feyenoord moet verliezen. Feyenoord moet verliezen en wij moeten winnen. Ja. En dan staan we er maandag. Tjoh. Ja, dat is groot feest aan de Beukelaan, denk ik, hè, Rob? Beukelaan 2, nummertje 2. Ja. In Sterksel. Ja. Maar jullie denken dat ik nou iets heel precairs onthuld heb bij de adres. Joh. Als je hier binnenkomt en je vraagt de eerste beste gans die voorbij kan vliegen waar ik woon, dan heb je met de rest te pakken, hoor. Dan wijzen ze weg, dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Het is ook, dus dat, ik denk dat dat ook onder de bord staat, toch? De hometown of Schema. Ja. Founder of. Ja. Verder. Hebben ze niks. Nee. De os. Hey, de os hebben we hier. Ja. Maar even, als jullie als PSV kampioen, is maandag dan daadwerkelijk die huldiging? Nee joh. Maandag ga ik dan de huldiging al doen, ja. Ja, zeker. Maar doe jij de huldiging? Ik doe die al een paar jaar. Ja. Oh, wat leuk, joh. Ja, zeker. Nou ja, in Sterksel, dat is een soort satellietbeelding. Voor de reserve. Het is toch fantastisch dat je dat mag doen, joh. Dat is maar jij hebt dus met potlood in je agenda staan voor maandag. Ja, maar het gaat dit weekend niet gebeuren. Daar geloof ik helemaal niks van. Dus dan wordt het een weekje later. En dan is de huldiging volgens mij weer 2 weken later in verband met een interlandweekend. Dus, Maar het zou wel leuk zijn, want PSV speelt thuis. Ja, en dat is... Klopt, maar dan word je dus kampioen zonder zelf te spelen. Want dan moet het gewacht worden tot zondag. Ja. Want Feyenoord speelt later. Maar het ding is volgens mij, en dat schijnt heel bijzonder te zijn, toch? Dat jullie dan winterkampioen zijn. Ja. De eerste die voor het verzetten van de klok. Dan wordt de eerste huldiging ooit waarbij ze heaters op het stadhuisplein moeten gaan zetten. Trek een jas aan, het kan fris optrekken. Een verlichting erbij uit om 6 uur, is donker. Ja, dan moeten ze gewoon een koplamp op die plattekar zetten. Heerlijk. Oh, wat goed. Ja. Hey, Rob, jij weet natuurlijk ook dat Jeroen hier met een waanzinnige prestatie bezig is. Hij is vandaag aan zijn laatste dag hier in de studio begonnen. Ja. Met het rennen van in totaal 500 kilometer op de loopband. Ziek, man. En dat doet hij morgen ook nog 38 kilometer in het Olympisch Stadion. Ja, ziek. Ik denk dat het heel lastig voor mij gaat worden om erbij te zijn, omdat ik volle bak in mijn theatertournee zit. Maar ik heb als tegenprestatie dan net al doorgegeven dat mijn gage voor vandaag volledig gestort mag worden. Jongens, weer 2 euro erbij. Yes. Nou, en wij weten wat Rob hier voor krijgt. Ik zijn over de 6 miljoen. We lachen maar het is echt een hele mooie geste. Alsjeblieft. Ik vind het een zieke actie. Ja. Ik, 538 kilometer, daar hebben we met z'n vieren bij elkaar in ons hele leven nog niet eens gerend, jongens. Nee, dat is echt zo. Maar het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En ik zie Jeroen ook met een grote glimlach op de band staan. Die vindt dit hartstikke leuk. Rob, kijk hoor. Zullen we hem doen voor vandaag? Ja, we gaan hem erin gooien. Ja, De week in one-liners met Rob Schepers. Yes. Zaterdag 7 maart. Gordon scheurt zijn meniscus terwijl hij zijn benen over elkaar doet tijdens een vergadering. Gordon heeft al vaker iets uitgescheurd, want dat was juist meestal als hij zijn benen uit elkaar deed. Oh. En dat is ook meteen het verschil tussen een meniscus en een peniscus. In de vergadering was Gordon aanwezig als lid. In de slaapkamer is hij het liefst de voorzitter. Hij valt. Goed zo. Nou, ik was nog die ander aan het verwerken. Zondag 8 maart. De voetbalfinale tussen Cruzeiro en Atlético Mineiro in Brazilië is na een massale vechtpartij op het veld geëindigd met 23 rode kaarten. 23 rode kaarten. Of zoals voormalig voetballer Mark van Bommel dat noemt, een stabiel seizoen. Omdat bij Cruzeiro nu 12 spelers geschorst zijn, staat komende wedstrijd de koffiejuffrouw in de spits. Dat criminele tuig is een schande voor de voetballerij en moet per direct opgesloten worden achter tralies. Al is voetballer Quincy Promes. Maandag 9 maart. Jake Paul heeft zijn vriendin Jutta Leerdam een bronzen auto cadeau gedaan, omdat ze op de Olympische Spelen een gouden en een zilveren medaille heeft gewonnen. Ik dacht voor mijn vriendin ook ooit een bronzen Ford Escort te hebben gekocht, maar dat bleek gewoon roest. Het enige minpuntje van Jutta, de nep lederen bekleding. Maar volgens Jake Paul was sky the limit. Joep Wennemars heeft na de tragische val op de Olympische Spelen van zijn vriendin een bronzen looprek gekregen met anti-slip. Reactie Jake Paul, gelukkig is Jutta ook anti-slip. Dinsdag 10 maart. Koningin Maxima krijgt champagne-douche bij scheepsdoop op Texel. Oh, kan een douche ook met champagne? Aldus Patricia Pai. Ik hoop wel dat ze de glasscherven opvangen, want dat is dat je niet zomaar alles in zee kunt flikken, heb ik van mijn papa geleerd. Aldus koningin Maxima. Man, man, man, je kunt toch wel iets anders vinden om een schip mee te dopen dan champagne? Aldus een geschokte Bonnie Sinclair. Woensdag 11 maart. De gemeente Nunspeet heeft bij een opknapbeurt per ongeluk een kunstwerk vernield dat door kinderen was gemaakt. Komt er speciaal eentje voor jou, Rick. Let op. Ja, ja. De gemeente Nunspeet heeft inmiddels aangegeven dat het Nunspeet. Die teleurstelling van het weggegooide kunstwerk bij de kinderen, dat hebben die van mij iedere dag na Vaderdag. Ik heb onlangs overigens ook een uniek object aangeschaft dat helemaal gemaakt is door kinderen. Maar genoeg over mijn nieuwe iPhone. Iets volledig verruineren tijdens een goed bedoelde opknapbeurt. Of zoals Gerard Joling het noemt, een facelift. Donderdag 12 maart zit inmiddels de 32-jarige Jesse R. uit Hellevoetsluis, die zijn moeder onthoofde met een bijl, dacht dat hij de opdracht had gekregen van prinses Beatrix. Prinses Beatrix heeft geschokt gereageerd. Vooral omdat ze niet had gedacht dat hij het ook echt zou doen. Volgens zijn psychiater denkt Jesse door waanideeën in contact te staan met het Koningshuis. Een aandoening die ook wel bekend staat als de ziekte van Crohn. Rechter, aan het einde van de eerste zitting over de onthoofde moeder. Ziezo, de kop is eraf. En vandaag, vrijdag 13 maart, 100.000 inwoners van Nieuw-Zeeland kijken dagelijks naar een livestream van een dikke kakapo-papagaai. Kijken naar langzame, saaie beelden van een dikke, lusteloze naprater. Maar genoeg over business class met Harry Mens. Op de vraag, vind je het niet erg dat je de hele dag gefilmd wordt, antwoordde de papagaai. Vind je het niet erg dat je de hele dag gefilmd wordt? Wat een gek, man. 100.000 kijkers, dat zijn nog eens cijfers om jaloers op te worden. Aldus Umberto Tan. En de laatste, een hele leven met verborgen camera's filmen en dat dan live uitzenden. Wie bedenkt zo'n ziek concept? Aldus John de Mol. Jongens, geniet ervan, morgen in de schiet tot morgen. Succes, Jeroen. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Sharon, Castle on the Hill in de ochtendshow voor deze 13e van maart, vrijdag de 13e. Het was een bijzondere ochtendshow als ik erop terugkijk. Een hele leuke ochtendshow. Het was een chaotische ochtendshow met als, ik weet niet of het een hoogtepunt was, maar ja, wel een memorabel optreden van Steven Kassan. Is het, hoe zou Steven daar zelf nu hij eenmaal hij thuis is? Ik denk dat hij er tevreden mee is en dat hij erg veel gelachen heeft. Nou, dat hebben we zeker. We hebben absoluut gelachen. Dat, is, dat kun je hem niet ontzeggen dat dat gelukt is. Maar ik weet niet, komt het online te staan, het optreden van Steven Kassan? Ik kijk even naar onze social. Nee, er wordt hier negen. Ja, ik zou hem. Ja. Ik zou het gewoon breed delen. Op 538.nl kun je het optreden nog even terugkijken als je het gemist hebt. Het is echt een heel leuk liedje. Mijn vader is een tovenaar. Of goochelaar. Goochelaar. Ja. En we hebben natuurlijk een prachtig schilderij aan Jeroen kunnen geven. Zo. Dat was echt prachtig. Dat is echt. Daarin is Jeroen vereeuwigd op de loopband. Nou, wel mooi dat jij zei, Jeroen, normaal gesproken, alles dat ik aangeboden krijg, dat gaat zo door, hup, naar het maximum, maar deze hou ik. Deze is voor mij. Ja, zeker. Ja, ja, ik veil alles wat ik heb. Schoenen, oortjes. Ik krijg soms wel eens wat, hè, van ook van sponsoren. Yeah. En dan zeg ik, ga het maar veilen en geef dat maxima. Ik vind het heel dankbaar om alles te krijgen. Dus heel mooi. Maar het is, het moet naar het maxima. Maar deze, ja, is gewoon een mooi persoonlijk iets. Ja, deze is gewoon voor mij. Je krijgt een prachtige plek ergens. Ja, voor mijn vrouw en mijn kinderen. Yeah. En echt, dank jullie wel. Top, man. En je loopt met een nieuw iemand. Ja, zeker. Ja, en niet zomaar eentje. Stel jezelf wel voor. Hey, goedemorgen. Ik ben Johan. Hey, Johan Molenaar. Die heeft gedoneerd ook. Jij zegt, ja, het idee dat kinderen getroffen worden door vreselijke ziektes, dat motiveert mij enorm om deel te nemen aan de 538 ochtendrun. Ja, absoluut. En daarvoor heb ik lokaal een actie opgestart. Al mijn vrienden en kennissen bewogen om iets te doneren. En dat heeft geresulteerd in een bedrag van €1153,80. Ja, waanzinnig. Geweldig. Yes. Wat goed, Johan. Ja, en dank aan alle mensen. Ja, en wat leuk dat je vanochtend ook eventjes de moeite neemt om deze kant op te komen om een half uurtje met Jeroen mee te lopen. Dat absoluut. Ziet er soepeltjes uit, gaat goed. Jeroen, hoe voel jij je? Ja, ik ga nog steeds hartstikke lekker. En inderdaad, het was een grote ochtend, maar het heeft me echt er doorheen geholpen. Dus echt waar. En iedereen weer ongelooflijk bedankt, jongens. Nou, dan graag gedaan deze chaotische ochtend. Ik zou bijna willen zeggen, we zetten de chaotische ochtend nog even door, want we geven het stokje over, maar dat is het, de rust keert weer zo meteen. Zullen we even vanavond de eindstand doen? En we zijn er vanavond weer. Ja, we zijn er vanavond weer. Oh ja. Ja, we gaan vanavond door van 6 tot 9. Maar laten we, voordat we inderdaad helemaal... Een tussenstandje nog. Naar de commercials gaan, eventjes laten weten wat er vanochtend tot op heden is opgehaald via de 538 Tiki Link. Jules heeft daar het bedrag. Zeker, en wij gaan het stokje doorgeven natuurlijk aan Dennis. En dan geven wij een bedrag aan Dennis door van 367.450 euro. Blijf maar doorgaan, jongens. Niet normaal, hè. Dit was toch vanochtend toen we om 6 uur begonnen, hadden we dit niet kunnen bedenken. Nee. Dit is toch echt bizar. We hadden er wel een hoopje op, maar dat het gelukt is waanzinnig. Ja. De 350.000 euro grens zijn we vanochtend dus gepasseerd en inmiddels op 367 euro en een beetje. En we gaan vrolijk door. Vandaag nog de hele dag. Blijf het volgen. Zometeen bij Dennis, bij Lindo, bij Edwin. En wij zijn er dan vanavond van 6 tot 9 met de finale als het gaat om... En heel veel artiesten. Ja. Het is de crème de la crème. Tot vanavond. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.